अच्छा तो हम चलते हैं। फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे। जुमेरात को? हाँ हाँ आधी रात को। कहाँ? वही जहाँ कोई आता जाता नहीं, वही जहाँ कोई आता जाता नहीं। अच्छा तो हम चल तो नहीं तुम्हें आते। नहीं मैं आई हूँ छुपते छुपाते। देर कर दी बड़ी, जरा देखो तो घड़ी। ओहो मेरी तो घड़ी बंद है। तेरी ये अदा मुझे पसंद है। देखो बातें बातें कर लो जल्दी जल्दी, फिर ना कहना अभी आई अभी चल दी। तो आओ पास बैठे पल दो पल। आज नहीं कल। क्यों क्यों? आज नहीं कल, ये तो एक बहाना है, वापस घर भी जाना है। कितनी जल्दी ये दिन ढलते हैं। हाय दादा। अच्छा तो हम चलते हैं। फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे। कल मिलो या परसों? परसों नहीं नरसों। कहाँ? यही यहाँ कोई आता जाता नहीं। अच्छा तो हम चलते हैं। तेरा रंग गोरी, हमारी पकड़ी गई है बस चोरी। अच्छा? राम जाने क्या हुआ, कैसे हुआ ये गजब। मेरा चल जजरा ढल गया, सारी दुनिया को पता चल गया। कैसे खेलेंगे अब आंख मिचोली। ले जा आके मेरे घर से मेरी डोली, तेरे घर वाले न कर दे इनकार। सब है तैयार, सब है तैयार, सुन ले फिर दिल की फरियाद। बस बाकी शादी के बाद। पिया देखो दिए जलते हैं। अच्छा अच्छा तो हम चलते हैं। अच्छा तो हम चलते हैं। अच्छा तो हम चलते हैं। अच्छा तो हम चलते हैं।